69 za sztukę. Ryneczek Lidla. Po prostu świeżo. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 7 maja, minęła 19. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Od nowego roku estoński CIT dla mikro i małych firm planuje wprowadzić resort finansów. Nie będzie podatku dochodowego, jeśli zysk trafi na inwestycje. Niemal 5 tysięcy osób wyzdrowiało po zachorowaniu na koronawirusa. To szansa dla tych, którzy ciężko przechodzą zakażenie, mówi w Trójce wiceszef resortu zdrowia. Francja ma stopniowy plan wychodzenia z ograniczeń wprowadzonych po wybuchu pandemii. Estoński CIT dla mikro i małych firm chce od nowego roku wprowadzić Ministerstwo Finansów. Szef resortu Tadeusz Kościński wyjaśniał w programie Trzecim Polskiego Radia, że przedsiębiorstwa nie zapłacą podatku dochodowego, dopóki cały zysk przeznaczą na inwestycje. Oryginalnie planowaliśmy, że już latem tego roku był ten estoński CIT, ale wiadomo, że sytuacja jest jaka jest, więc dopiero będzie to od przyszłego roku, od stycznia 2021 roku. Chcemy to jak najszybciej wdrożyć, bo myślę, że to jest bardzo dobry instrument, żeby pomóc małym firmom, żeby inwestowały w siebie, a nie żeby pieniądze wychodziły w dywidendę. Na prośbę przedsiębiorców resort opóźnił obowiązek instalacji kas fiskalnych z funkcją online. Przedsiębiorcy są bardzo pozytywnie nastawieni do tego, ale też nie w tym momencie. I to słuchamy i już chyba ogłosiliśmy, że nawet dla zakładów fryzjerskich zamiast od 1 stycznia to już będzie od 1 lipca w przyszłym roku. Jak również dla restauracji, hoteli też to miało wejść już teraz od 1 lipca, dopiero będzie od 1 stycznia. Więc bardzo uważnie słuchamy i wdrażamy, żeby biznes był gotowy do startu, jak tylko ta pandemia zacznie przechodzić. Minister finansów mówił w Trójce, że nie zaskoczyło go rekordowe zainteresowanie obligacjami Skarbu Państwa w kwietniu. Oprocentowanie w maju ma być już niższe. Ministerstwo Zdrowia poinformowało po południu o 166 kolejnych przypadkach koronawirusa w Polsce. Najnowszy bilans pandemii przedstawił w programie Trzecim Polskiego Radia wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Niestety 18 osób zmarło. Jeżeli sumujemy te dane z poranka, to z ostatniej doby mamy 324 nowe przypadki zachorowania na koronawirusa. Daje to nam od początku epidemii w Polsce już ponad 15 tysięcy zachorowań na koronawirusa i niestety 755 osób zmarło. Wiceszef resortu zaznaczył też, że szybko rosnąca liczba ozdrowieńców w Polsce to szansa na skuteczniejszą pomoc zakażonym. Te osoby, które wyzdrowiały, są jakby szansą dla tych osób, które przechodzą dość w ciężki sposób zakażenia wirusem. Wiemy o pozytywnych i dobrych efektach przetaczania osocza osób, które właśnie wyzdrowiały, tym osobom ciężko chorym. Wiem, że wiele osób zgłasza się z chęcią oddania właśnie swojego osocza, aby nieść pomoc tym osobom chorym. Więc myślę, że to jest jakby jedna z metod oczywiście walki z koronawirusem. A według danych koronawirusa pokonało prawie 5 tysięcy osób. Prawie 11 tysięcy dzieci w 1600 w przedszkolach skorzystało z opieki w pierwszym dniu otwarcia placówek. Od wczoraj ponownie mogą prowadzić zajęcia opiekuńcze. Nie jest to obowiązek, więc nie wszystkie placówki rozpoczęły pracę. Decyzję o otwarciu podejmuje organ prowadzący. Z możliwości otwarcia żłobków i przedszkoli skorzystały tylko niektóre samorządy. Rzeczniczka Ministerstwa Edukacji Narodowej Anna Ostrowska mówi, że placówki najczęściej otwierano w małych miejscowościach. Pozostałe samorządy niestety nie były jeszcze gotowe na przyjęcie dzieci do placówek, ale wierzymy, że jak najszybciej uruchomią opiekę. Część samorządów zadeklarowała, że otworzy placówki po 6 maja. 11 maja w Zamościu będą otwarte 4 z 13 miejskich przedszkoli. Mówi rzeczniczka prasowa ratusza w Zamościu Marta Lackorzyńska-Szerafin. Biorąc pod uwagę tą zadeklarowaną liczbę osób, na razie te 4 wystarczą. Pierwszeństwo w wysyłaniu dzieci do placówek mają medycy, służby mundurowe oraz pracownicy handlu i przedsiębiorstw. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. Premier Francji potwierdził rozpoczęcie 11 maja procesu stopniowego znoszenia społecznej kwarantanny. Nie oznacza to jednak końca ograniczeń w wielu dziedzinach życia. Więcej na ten temat z Paryża Marek Brzeziński. Premier Edouard Philippe rozwiał narastające w ostatnich dniach wątpliwości co do tego, czy rzeczywiście kwarantanna zostanie po ponad 2 miesiącach zniesiona. W najbliższy poniedziałek rozpoczniemy stopniowy proces likwidowania ograniczeń. Minimum kilka tygodni potrwa bardzo powolne wychodzenie z kwarantanny, którą Francja zna od 17 marca. Dalej szef rządu francuskiego wyjaśniał. Szukamy przez cały czas możliwości połączenia z jednej strony powrotu społeczeństwa do normalnego życia rodzinnego, gospodarczego, kulturalnego, sanitarnego i społecznego, a z drugiej środków, które nie dopuszczą do nawrotu epidemii i tym samym zapewnią ludziom bezpieczeństwo. W dalszym ciągu życie codzienne będzie przebiegało w rytmie licznych ograniczeń. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Cześć, tu Adam Kszczot, mistrz Europy i wicemistrz świata w biegu na 800 metrów. Zostań w domu i słuchaj sportu w Trójce. A już teraz Krzysztof Łoniewski. Są już konkrety. Wczoraj kanclerz Niemiec Angela Merkel zgodziła się na powrót dwóch najwyższych piłkarskich klas rozgrywkowych w drugiej połowie maja. Dziś szef Deutsche Fußballliga Christian Seifert ogłosił plan spotkań, z których pierwsze odbędą się w przyszłą sobotę i zwracał uwagę na sprawy wizerunkowe związane z tak zwanym restartem. Reakcje na wznowienie rozgrywek są bardzo interesujące. Jest to komentowane powszechnie od Los Angeles przez Tokio po Londyn, że to właśnie w Niemczech, w jednej z najważniejszych lig europejskich, najpierw wracają mecze o stawkę. Oczywiście to by się nie mogło udać i muszę to podkreślić, gdybyśmy nie funkcjonowali w państwie, w którym jest jeden z najlepszych i najnowocześniejszych modeli służby zdrowia. Tyle Christian Seifert. Ze spotkań zaplanowanych na przyszłą sobotę najciekawiej zapowiadają się derby Zagłębia Rury, Borussia Dortmund kontra Schalke Gelsenkirchen. W niedzielę Bayern Monachium zagra w Berlinie z Unionem. Niemiecką zamieniamy na piłkę krajową. Jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, w PKO Ekstraklasie zaczną kąpać dwa tygodnie później. To wiadomo od jakiegoś czasu. W tak zwanym międzyczasie wypływają informacje z szatni Lechii Gdańsk. W przerwie zimowej z ekipą Piotra Stokowca pożegnali się m.in. Artur Sobiech i Rafał Wolski. Trener miał powiedzieć, że stało się to w dobrej atmosferze. Obaj piłkarze temu zaprzeczają, wieszając w mediach psy na szkoleniowcu, jak to w życiu nieraz bywa. W Anglii też się szykują do dokończenia sezonu. Mówi się, że Premier League ruszy na początku czerwca, a dziennik The Telegraph precyzuje, z jakimi ograniczeniami będą się musieli liczyć piłkarze. Otóż po golu nie będą mogli się wspólnie cieszyć. Będą też mieli zakaz wymieniania się koszulkami, picia z jednego bidonu i plucia. To ostatnie mogłoby zostać wykluczone chyba na stałe, po pandemii też. I na zakończenie świetne wiadomości dla biegaczy lubiących dłuższe dystanse i kochających Bieszczady. Wiele wskazuje na to, że w czerwcu odbędzie się kultowy bieg rzeźnika, mówi dyrektor imprezy Mirosław Bieniecki. Bieg rzeźnika w wersji, co prawda, wirusoodpornej, dostosowanej do obecnej sytuacji, ale odbędzie się w czerwcu w okolicy Weekendu Bożego Ciała w Bieszczadach, w Cisnej przede wszystkim. Zapraszamy na ten bieg. Jutro oficjalny komunikat, jutro więcej szczegółów, a na razie po prostu wiemy, że biegamy i że będzie dobrze, więc będziemy się dobrze bawić w Bieszczadach. I tą dobrą wiadomością biegową kończymy ten serwis. Kolejny sportowy po 21:00. Zapraszam w imieniu Adama Maleckiego. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do końca dnia zachmurzenie umiarkowane lub duże, na wschodzie i południu przelotne opady deszczu. W nocy rozpogodzenie, ale chłodno, od zera na wschodzie do 5 stopni na zachodzie i 7 lokalnie nad morzem. Jutro na północnym wschodzie lokalnie słabe, przelotne opady, maksymalnie do 21 stopni i tak będzie na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Lista przebojów programu trzeciego. W ostatnim notowaniu na pierwszym miejscu Gdybym miała serce, Daria Zawiałow. A jutro kolejne notowanie. Do usłyszenia o 19:05. Sponsorem programu jest Tauron, właściciel serwisu obsługowego i aplikacji Mój Tauron. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Hej, poznaj Lidl Pay w aplikacji Lidl Plus. Płaci za zakupy i odbieraj rabaty, a wszystko to za jednym przyłożeniem telefonu. Z Lidl Pay płacisz bez wyciągania banknotów, bez wprowadzania PIN-u na terminalu, czyli bezdotykowo i bezpiecznie. A z Lidl Plus oszczędzasz. Teraz polędwiczka wieprzowa rzeźnik 37% taniej, 17,99 za kilogram. Oraz woda magnezowo-wapniowa Saguaro 33% taniej, 99 groszy za butelkę przy zakupie 6. Więc płać bezpieczniej i mniej z Lidl Pay.

Like the skies that we once knew. Oh. The Tallest Man on Earth na początek naszego spotkania dzisiaj. W czwartek wieczorem, parafrazując mistrza, doprowadzimy Państwa prawie do północy. Przed nami na przykład w programie Teatr Zielone Oko, to gratka tuż po 21:00. W czwartki przypominamy właśnie trójkowe słuchowiska z cyklu Teatr Zielone Oko. Rozpoczęliśmy przed tygodniem prezentację tych teatrzyków, które pioniersko realizowane były na żywo w studiu imienia Agnieszki Osieckiej w roku 55-lecia programu trzeciego oraz 50-lecia samego Teatrzyku Zielone Oko. To była majowa premiera 2017 roku pod mało zachęcającym tytułem Zgniły spokój, ale autorstwa mistrza kryminału retro Marcina Wrońskiego. To po 21:00. Wcześniej na Teren Kultura zapraszamy razem z Agnieszką Obszańską o stałej porze, około 19:50. Po 20:00 razem z Tomkiem Bagińskim i Ksawerym Szlękierem opowiemy trochę o serialu Kierunek Noc, a tuż przed 21:00 kolejny fragment Pro Memoria Stefana Wyszyńskiego. Przedstawi Wiesław Komasa. To tom trzeci obejmujący lata 1953-56, kiedy prymas więziony był przez komunistyczne władze, a profesor Wiesław Komasa zaproponował własną interpretację tych zapisków. Gra rolę prymasa, który dyktuje sobie kolejne dzienne uwagi i spostrzeżenia, a muzyka towarzysząca lekturze, stylizowana na klasyczną, przerzuca pomost do naszych czasów. No i będzie też, proszę Państwa, czas na kabaret po 22:00. Proszę być czujnym. A ja mam dziś dla Państwa muzyczne propozycje mniej lub bardziej związane z ekranem i małym, i dużym. A gdyby Państwo chcieli się odezwać, to oczywiście można mnie znaleźć pod adresem katarzyna.borowiecka@polskieradio.pl. Zacznijmy od Emy. All is for my mistress, all is for my maid. Sweetness that I took for, sweetness that she gave to me. My queen bee. Though my heart has long been given to you, summer's turn is nigh. Swifts and swallows swoop and yearn for you with all that's in the sky. But blow the wind and come the rain and come my love again. All is for my mistress, all is for my maid. Sweetness that I took for, sweetness that she gave to me. My queen bee. Autumn's flourish, fruit that falls for you, apples sweet as death. All that falls has lived and died for you, gently come to rest. But blow the wind and come the rain, come my love again. All is for my mistress, all is for my maid. Sweetness that I took for, sweetness that she gave to me. My queen bee. Winter's kiss has some enthrall, so they keep their fires bright. But my breast is lit with flames to shun the dying of the light. Oh, blow the wind and come the rain and come my love again. All is for my mistress, all is for my maid. Sweetness that I took for, sweetness that she gave to me. I'll speak love's truth with oak and ash for you. Sing through April's tears. I will weave the bonny flowers of spring for you. I will walk for years. Oh, blow the wind and come the rain and take my heart again. Yes, blow the wind and come the rain and come my love again. All is for my mistress, all is for my maid. Sweetness that I took for, sweetness that she gave to me. To śpiewający aktor Johnny Flynn, Queen Bee ze ścieżki dźwiękowej filmu Emma, który niektórzy z Państwa pewnie zdążyli zobaczyć w kinach. To premiera z lutego, najnowsza ekranizacja powieści Jane Austen. Teraz oczywiście dostępna jest na różnych internetowych serwisach i czekamy też oczywiście na premierę DVD. Udało się twórcom wprowadzić Emmę w XXI wiek na dużym ekranie, bardzo zgrabnie, a to dzięki znakomitej obsadzie z Anią Taylor-Joy na czele. Dzięki wizji debiutującej w długim metrażu fotografki i reżyserki teledysków Autumn the Wild, proszę zwrócić uwagę na to, jak wysmakowane są tu kadry, jak przemyślana jest warstwa kolorystyczna, jak fantastyczną pracę także wykonała tutaj kostiumografka Alexandra Byrne. No ale też trzeba zwrócić uwagę na scenariusz, który napisała nowozelandzka pisarka, laureatka Bookera za powieść Wszystko, co lśni, Eleanor Catton. Lekkość, poczucie humoru w podejściu do klasycznego tekstu i nieco zakurzonych wydawać by się mogło bohaterów. Wspomaga także fantastyczna ścieżka dźwiękowa. Pojawiają się na niej utwory tradycyjne w wykonaniu artystów folkowych. Pojawia się kilka piosenek śpiewanych przez aktorów, tak jak właśnie ta, między innymi autorstwa i wykonaniu Johnny'ego Flynna. A za muzykę oryginalną odpowiadają Isobel Waterbridge i David Schweitzer. Przenieśmy się zatem na kilka minut na tę angielską prowincję. To będzie nieco inny świat. Thank you. To była krótka wizyta w świecie Jane Austen, tak jak sobie go muzycznie wyobrażają Isabel Waller-Bridge i David Schweitzer. Muzyka z filmu Emma. Po różnych muzycznych światach będziemy skakać dzisiaj w tym naszym spotkaniu. Na przykład trzymając się Isabel Waller-Bridge, w nieco innym stylu oprawiła muzycznie serial swojej siostry Phoebe. Przypominamy, podczas robienia zakupów mamy obowiązek noszenia jednorazowych rękawiczek. Przed ich nałożeniem umyj dokładnie ręce wodą z mydłem lub zdezynfekuj je środkiem na bazie alkoholu. Dotknięcie oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękawiczkami może spowodować zakażenie wirusem poprzez przeniesienie go z dotykanych powierzchni. Więcej na gis.gov.pl. Słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia, 29 minut po 19. Zostańmy przez moment dosłownie przy tym fragmencie krótkim muzycznym, którego przed chwilą wysłuchaliśmy. To muzyka towarzysząca napisom początkowym serialu Fleabag. To jeden z najlepszych seriali, mówię to z pełną odpowiedzialnością, ostatnich lat. Nominowany w tym tygodniu do kolejnej nagrody Peabody Award. To amerykańska nagroda przyznawana za wybitne dokonania w przemyśle radiowym, telewizyjnym i internetowym. Ten przemysł to oczywiście dosłowne tłumaczenie z języka angielskiego. Bardzo zacna jest lista nominowanych w tym roku, zwłaszcza w tej kategorii rozrywki telewizyjnej. Obok Fleabag dostrzeżono między innymi stworzony przez Damona Lindelofa serial Watchmen, a muzykę do tej produkcji bardzo interesującej, warto wrócić w tych dniach, nawiązującej oczywiście do komiksu Alana Moore'a i Dave'a Gibbonsa, stworzyli Trent Reznor i Atticus Ross. We'll be right back. Hi, this is Mark Almond telling you to stay at home with Trojka. Thank you. Wcześniej Trent Reznor i Atticus Ross z pierwszej płyty trzypłytowego albumu, który towarzyszył serialowi Watchmen, a ten utwór, który przed momentem się zakończył, to już In Motion z nagrodzonej Oscarem ścieżki dźwiękowej filmu Davida Finchera The Social Network. Ta przyjaźń filmowo-muzyczna splotła panów Reznora, Rossa i Finchera na dłużej niż jeden film. Podobnie jest w przypadku kolejnego kompozytora, którego państwo doskonale znają, nie trzeba go przedstawiać. Johnny Greenwood oczywiście kojarzy się z zespołem Radiohead, ale te jego poszukiwania muzyczne są imponujące, a Johnny Greenwood filmowo zaprzyjaźnił się z Paulem Thomasem Andersonem. Ta przyjaźń trwa od filmu Aż poleje się krew, przez film Mistrz przez wadę ukrytą, aż do Nici widmo, i to właśnie z Nici widmo, za którą Johnny Greenwood był nominowany do Oscara, utwór House of Woodcock. Thank you. House of Woodcock. Fantastyczna reprezentacja tej ścieżki dźwiękowej, którą dla filmu Nić widmo Paula Thomasa Andersona zaproponował nieprawdopodobnie utalentowany Johnny Greenwood. To rzeczywiście jest imponujące, jakie światy muzyczne on przed nami odkrywa z każdym rokiem nowe. A teraz, proszę Państwa, mówiłam, że Johnny Greenwood za tę konkretną ścieżkę dźwiękową był nominowany do Oscara. Przy nominowanych do Oscara pozostańmy, chociaż nie ścieżka dźwiękowa, ale film, z którego pochodzi kolejny utwór. Film mogą Państwo oglądać na jednej z platform streamingowych. To animacja francuska pod tytułem Zgubiłam swoje ciało, o wędrującej ręce. Wiem, że to brzmi dosyć dziwnie, ale zapewniam Państwa, że to piękna i wzruszająca historia o miłości, a muzykę do tego filmu napisał Dan Levy. Niezwykle nastrojowa ścieżka dźwiękowa Adana Lewiego z filmu Zgubiłam swoje ciało. Taka jak ten film właśnie. I film, i tę muzykę, i wsłuchanie się w nią Państwu serdecznie polecam. Obiecywałam na początku, że będziemy w różnych muzycznych światach teraz i na dowód wyciągam teraz ścieżkę dźwiękową z filmu, z uniwersum kinowego DC Comics, z filmu Liga Sprawiedliwości. Utwór ponadczasowy absolutnie wykonali na ścieżce dźwiękowej tego filmu Gary Clark Jr. i Junkie XL. Here come old blacktop, he come. Gary Clark Jr. i Junkie XL zebrali się i razem nagrali ten utwór na ścieżkę dźwiękową filmu Liga Sprawiedliwości, ale każdego z osobna też warto posłuchać, zwłaszcza jeśli Państwo przypomną sobie na przykład ścieżkę dźwiękową filmu Mad Max na drodze gniewu, którą napisał Junkie XL. A teraz już najwyższa pora na Agnieszkę Obszańską. Są takie instytucje, które ze sztuką mediów i nowymi technologiami od lat idą ramię w ramię. I w tej wyjątkowej sytuacji mogą żonglować swoimi zasobami do woli. Teren. Kultura. Wśród nich znajdziemy na przykład WRoArt Center, a z nami już dyrektor. Piotr Krajewski. WRoArt od zawsze działa z nowymi mediami, a zatem ze wszystkimi, także z internetem, także z tymi formami, które jakby nagle przestały być alternatywne dzisiaj, a zaczęły być wręcz mainstreamowym sposobem komunikacji. W związku z tym, zważywszy, że Biennale WRo istnieje od lat 30 z górą, że Centrum Sztuki WRo istnieje także od lat kilkunastu, obydwie te instytucje mają bardzo, bardzo, bardzo bogate zasoby, audiowizualne, na które składają się prace wideo, na które składają się dokumentacje i to, na co zwracamy szczególną uwagę teraz, to właśnie dokumentacje ulotnych działań artystów, przede wszystkim najróżniejszych performance'ów, które no właśnie pochodzą z naszego programu realizowanego kiedyś w Realu. Przez wybitnych artystów z całego świata. Teraz znalazł się czas na wykorzystanie przepastnego archiwum i ułożenie prac w specjalne ścieżki tematyczne. I tak tydzień w tydzień otrzymujemy nowy autorski spacer online, tropem ciekawych realizacji. W tym tygodniu pod hasłem Tryby częściowo samodzielne. To jest taka budowana przez tydzień opowieść. Podróż, która została pomyślana w taki sposób, żebyśmy każdego dnia szli krok dalej. Pokazujemy urządzenia stworzone przez artystów albo działania artystów, które w jakiś sposób realizują własny program, wciągają nas w swoją orbitę w ten sposób, aby zbudować całość. Chcemy, żeby każda praca, która jest pokazywana każdego dnia, była niespodzianką. W związku z tym możemy zobaczyć dokładnie program poprzednich tygodni, ale program tego tygodnia ułoży się dopiero w momencie, w którym zakończymy oglądanie w niedzielę. To jest też rodzaj takiego eksperymentu, bo też chodzi o to, jak sądzę, wszystkim działającym teraz w sieci, aby to, co robimy, nie było zastępnikiem. Tego chcielibyśmy uniknąć po to, żeby pokazać, że również ta forma komunikacji wymaga sprostania pewnym wyzwaniom i z naszej strony, no i oczywiście też widzów i odbiorców, ale jest pełnowartościowa. Sprawdźmy WRo Online. Kolejna ścieżka tematyczna poprowadzi nas przez gąszcz instalacji, często z komentarzami artystów. Tryby częściowo samodzielne. Pod tym hasłem dzień po dniu ujawnia się kolejna praca. Warto zajrzeć i zmierzyć się z zasobami WRo Online. Program pokazów znajdziemy na www.wrocenter.pl. Polecała Agnieszka Obszańska, a Teren Kultura wraca jutro oczywiście około 19.50 o tej samej porze. My wracamy po 20, a do 20 zostaną Państwo w znakomitym towarzystwie, ale oczywiście też wątek filmowy się pojawia. Rok 2011, Joe Wright wyreżyserował film z nastoletnią wówczas Saoirse Ronan w roli głównej. Film nosił tytuł Hannah, a muzykę do filmu skomponowali The Chemical Brothers. Ooh.